Claudia, hvis du skulle dø i dette øjeblik. Ja. Det er svært at forestille sig. Heldigvis har jeg bedt dig om at tænke lidt over det, inden du mødte op her i dag. Men hvis du skulle ligge og dø nu, og du skulle se hele dit liv, alle dine 29 år, passere revy for dine øjne. Hvad så et af de øjeblikke, du tror eller håber, du vil se for dig? Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Altså, jeg ser i hvert fald meget af mit liv som barn. Min far og min mor mødte hinanden i Mozambique. Så de første 4-5 år af mit liv, der var jeg i Mozambique. Så der er jeg helt klart, jeg ser mig og min bror lege med nogle kæmpe store store fireben og alle mulige forskellige slags dyr og okay. Løber rundt i bare tæer og nyder naturen og livet. Det er nogle lidt andre barndomsminder end mine. På en lige måde. Præcis. Ja. Så ja, det vil helt klart komme revy, og så tror jeg meget, at min ungdom vil komme revy også. Jeg har været lidt af en... Ja, ikke en god teenager. Jeg har lavet lidt ballade og lavet nogle fjollede ting. Og der tror jeg også, at jeg vil se meget af mit liv der. Måske nogle fortrydelser. Spændende. Så vil jeg se min familie. Jeg vil se mine venner. Jeg vil måske se nogle smertefulde ting, jeg har været igennem. Og nogle gode ting, jeg har været igennem. Og så... Ja, tror allermest af alt, så vil jeg nok se mest af mine tætteste veninder og venner, som jeg også kalder min familie. Jeg vil sige, jeg ser ikke så meget mit arbejde, eller jeg ser ikke så meget alt det andet. Nej, og ikke så meget dig selv egentlig lyder det som. Nej. I de her øjeblikke. Nej. Nej, det ved jeg ikke hvorfor. Jeg tror, jeg er meget... omsorgsfuld på nogle punkter, så jeg tænker mere på andre end mig selv. Og håber da, at de vil have det godt, selvom jeg forsvandt i morgen. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Claudia, nu er du jo 29 år, som jeg vist også fik nævnt. Du bor i et rækkehus på Nørrebro. Det er godt nok kun midlertidigt, kunne jeg forstå, ikke? Ja. Ja, for det lød ellers meget sådan voksen. Jeg tror altså ikke, jeg vidste, der var rækkehus på Nørrebro. Inde i byen, nej. Ja, det er meget sådan provinsagtigt. Man kan finde det nogle steder. Ja. Til hverdag, der er du jobsøgende lige nu, ja. Og du er lige blevet færdiguddannet som eventkoordinator. Yes. En branche, som vel stadig altså har det her efterslæb efter corona. Det vil jeg sige, det har. Men der begynder selvfølgelig at komme en masse ting nu. Folk vil jo gerne ud og holde deres 30-års fødselsdag for 3 år siden. Så det, der begynder at komme lidt flow på, men jeg tror, vi er mange, der skal arbejde for at få det job. Mm. Så der er meget krig derude, men jeg håber, jeg finder det bedste i hvert fald. Mm. Og hvis vi lige gør lidt status, det er jo faktisk det eneste, vi skal i dag forholde os til det liv, du har levet. Yeah. Hvis du kan starte med at riste op i sådan en kort tidslinje, hvordan ser det så ud? Jamen, som sagt, jeg er jo en lille pige, der vokser op i Mozambique, sammen med min bror, min mor og far. Og min far, han arbejder jo bare, vi går bare rundt og nyder livet, som det nu er. Og så på et tidspunkt flytter vi jo så tilbage til Danmark. Tilbage? Ja, eller tilbage og tilbage. Man kan sige, at vi flytter til Danmark, for min far er det nok at flytte tilbage. Og der begynder mit liv jo for alvor, kan man sige. Så der begynder jeg jo i børnehave og så videre til folkeskolen og... Fra folkeskolen til gymnasiet. Så efter gymnasiet, der har jeg haft det lidt svært med måske at finde ud af, hvad jeg vil. Og er det her din ballademagerperiode? Det må jeg sige, det har nok været i folkeskolen, at vi ballader med. Jeg var, ja, der var jeg måske bare meget, vi var nogle smarte piger, der gik i grupper og gik rundt, og vi startede med at ryge has lidt tidligt og begyndte at drikke lidt tidligt. Så der gik jeg jo rundt og ikke tænkte på, at jeg skulle tage mig sammen i skolen eller få nogle ordentlige karakterer. Så ja, der kan man sige, at der har været igennem en masse ting, og måske også været igennem en periode, hvor jeg prøvede at finde mig selv lidt, og finde ud af, hvem jeg egentlig var. Også efter, at man måske kommer fra Mozambique til Danmark, og ligesom skal finde sig selv og finde sin plads her. Så ja, der gik jeg rundt og lavede en masse ballade, og så kom jeg på gymnasiet. Og der begyndte jeg stille og roligt at tænke, at jeg måske skulle tage det lidt mere alvorligt og måske få nogle gode karakterer. Så der begyndte jeg sådan lidt at tage mig sammen, men stadig meget festlig type, som gik ud og drak meget. Og ja. Og så ja, efter gymnasiet, så gik jeg faktisk meget hurtigt op over på at begynde at arbejde og få noget erfaring. Så der arbejdede jeg meget som tjener og bartender. Arbejdede på Skav, hvis man kender den bar. Gammel færøsk bar. Gud, der var jeg for et par weekender siden. Ja, det er et skønt sted. Det er et vildt skørt sted, og det skøreste er jo, at der først ligesom er gang i den fra kl. 12. Lige præcis. Det er jo næsten der, de åbner først. Ja, men jeg tror bare, jeg har været der sådan noget 10:30, og det var det mest døde bar. Det var det eneste sted, der var plads til os alle sammen, lige og vi tænkte, præcis. Her er så dødt. Og så lidt fik vi at vide, bare vent. Lige om lidt. Så er der gangen. Hvordan kan det være? Jamen, altså da jeg arbejdede, der havde vi altså tidligere åben, vil jeg sige. Okay. Men jeg tror, det ligger i, at de har åbent til klokken 8 om morgenen. Hold da op. Ja, og det er oftest fordi, at der ligger Riks overfor, som er sådan en grønlandsk bar. Mm. Og der er mange af de stamkunder derovre, når Riks de lukker, så går de alle sammen over på Skav. Okay. Så jeg tror bare, at de har valgt at sige, at vi åbner senere og holder sent åben. Ja. Så det er sådan, hvis man mangler et sted at være sådan tidligt på morgenen og ikke kan finde et sted at være, så er det altid på Skarv i hvert fald. Okay. Så det er bare blevet sådan et morgensted, tror okay. jeg. Så ja. Men ja, så ja, jeg arbejdede på Skarv i en kort periode, og så begyndte jeg at arbejde som receptionist pigoline i et firma. Og det var ligesom der, jeg begyndte rigtigt at få skoene på og sige, okay, nu ved jeg faktisk, hvilken retning jeg gerne vil gå i. Ja, så jeg endte faktisk med at sige, at jeg skulle være eventkoordinator. Og så startede jeg min uddannelse efter, at jeg havde arbejdet der og blev færdig i år. Og nu sidder du her? Og nu sidder jeg her. Ja. Grubler over, hvad der skal ske. Ja, heldigvis er vi bagud i dag. Ja. Det er lidt nemmere, end at se ud i den uvisse fremtid. Claudia, hvis du selv må vælge, hvad du skal huskes for. Ja. Jeg arbejder jo meget i enkelte øjeblikke, ikke? Jeg ved godt, det kan være svært, når vi er oppe på den store klinge med eftermæler, men hvis du skulle udvælge dig et øjeblik, du gerne vil huskes for, hvordan ser det øjeblik så ud? Den har nemlig været et rigtig svært spørgsmål, synes jeg, fordi ja, hvad kan folk huske om mig, og hvad har jeg gjort af indtryk på dem? Jeg tror, at folk nok vil huske mig for, hvordan jeg fylder rummet ud på en positiv måde. hvordan jeg kunne komme ind i et rum og skabe en stor positiv energi. Yeah. Og når du træder ind i et rum med den her energi, er du så godt bevidst om det? Altså kan du huske nogle gange, altså ved man det ligesom godt, når du træder ind i det her rum? Okay, nu sætter jeg i gang i festen, eller nu vender vi skuden. Altså det er ikke noget, jeg sådan bevidst gør. Jeg går bare ind i rummet og er glad og imødekommende over for folk. Og ja, snakker med hvem som helst, der nu har lyst til at snakke. Så jeg tror bare, at både det at være imødekommende gør, at folk også åbner lidt mere op for mig måske, og gør, at de giver mig lov til at Ja, og komme med den gode energi, som der nu er. Ja. Så det er det tætteste, vi kommer på et svar her, tror jeg. Ja, lige hvad jeg kan komme i tanke på, vil jeg sige, ja. Noget, man jo også kan blive husket for yeah. i en nekrolog, det er jo, hvad man ligesom har opnået på en eller anden måde. Ikke? Yeah. Det kan godt være svært med det der med opnå og milepæle, så jeg plejer at spørge på en anden måde. Om et øjeblik, du er stolt af? Et øjeblik at være stolt af? Du slår mig jo netop også apropos det, du talte om lige før, ikke, med den her imødekommenhed. Altså, ja. Det kræver jo også, nu siger du, at du gør det ubevidst, men det kræver jo også en eller anden form for selvtillid at træde ind i et rum. 100%. Og have rummet i sin hulehånd. Ja. Du slår mig som en, der er ret selvsikker. Ja, det er jeg faktisk ret meget. Jeg var meget usikker end tidligere alder, faktisk. Ja, der er sket mange ting i mit liv. Altså, jeg tror, der har været sådan meget omvæltning. Jeg kom fra Mozambique af min mor, som har oplevet mange ubehagelige ting. Mistede sin far som 15-årig og skulle være overhovedet for dem allerede i den tidlige alder for resten af familien. Mange dødsfald i familien, og ja, så jeg tror, jeg har været meget, altså jeg har altid været meget, meget, meget følsom faktisk, og tror bare, jeg har lært, at man skal ikke græde over spildt mælk på en eller anden måde. Vi kommer alle sammen igennem nogle hårde tider og nogle svære tider, og man må ligesom, ja, bære sig selv igennem det, og det tror jeg, jeg har gjort sådan, ja, meget af, da jeg var lille, og i teenageårene, hvor jeg måske også havde det ret svært. Det har på en eller anden måde bygget sig en form for selvtillid, at der er ikke nogen, der kan komme og sige noget til mig. Jeg har været igennem alle de dårlige tanker. Ja. Ja, så jo, selvtillid kan man da godt sige, er nok noget, jeg er rigtig stolt af, og især fordi jeg mærker det meget på mine veninder, så når jeg siger noget, eller gør, jeg siger, du skal bare gøre det sådan her. Ja. Jamen, det kan du sagtens sige, du har også bare den der selvtid, der kan det. Kan du komme med et eksempel på, hvad jamen, det kunne være? Jamen, et godt eksempel. Jeg havde en gammel veninde, hun var mega ked af det over en kæreste. Hun var ved at gå fra, og det gik ikke særlig godt. Og da I har den her samtale, hvor sidder I henne, hvis du lige skal? Vi sidder faktisk på hendes arbejde. Hun er frisør. Okay, ej, hvor hyggeligt. Ja. Og jeg havde så fri den dag, tror jeg, og gik ned og lige besøgte hende på arbejde, og hun havde ikke så mange kunder. Så jeg kan huske, at jeg sidder sådan lidt på en frisørstol og sådan gynger lidt rundt på den, imens hun sidder der og snakker om, hun er ked af det og alle de her ting. Og så siger jeg bare til hende, at hun skal ikke bekymre sig for meget, fordi at på et eller andet tidspunkt, det kan godt være, at det ikke er nu, det kan også være, at det ikke er i morgen. Det kan også være, at det ikke er om 2 uger. Men på et eller andet tidspunkt, så skal hun nok selv få nok af ham. Og hun ville komme så langt væk fra ham, om hun så skulle svømme til Sverige for at komme væk fra ham. Bare rolig og bare vent og se. Og hun var bare sådan, ja ja, det er nemt nok for dig at sige, at du er jo ligeglad med alle, og du går jo bare lige så snart der er en, der sover dig, så er du videreagtigt. Hvor jeg sådan, bare rolig nu, altså jeg bliver da også såret, men jeg tænker måske bare mere på mit eget ved og vel, og på at jeg er god nok, som jeg er. Altså, jeg kan jo ikke gøre mere fra den her side af. Din bullshit-tolerance er ikke særlig høj. Altså. Nej, det er videre. Altså, I'm too good for this. I know myself. Jeg har arbejdet meget på mig selv. Jeg ved, der er stadig ting, man kan blive bedre til. Men ja, hvis de ikke kan se det, så er der ikke nogen grund til at blive. Og det sagde hun så et par måneder efter. Du havde ret. Jeg ville rigtig gerne væk fra ham nu, så ja, der oplever jeg i hvert fald meget fra mine veninder, når jeg siger sådan nogle ting. Så i og med, at du har god selvsikkerhed, så er det heller ikke svært for dig at sådan føle dig stolt over dig selv, eller hvad? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Måske mest af alt, fordi jeg har været så flov over mig selv i meget lang tid, især i teenageårene. Flov over hvad? Jamen flår over, hvordan jeg opførte mig over for mine forældre og min bror. Og det er sådan noget med at ryge dagen væk, og så komme hjem og smække med dørene? Ja, det kan man godt sige. Altså, det var så voldsomt, at mig og min mor, vi kom simpelthen op og slås med hinanden. Okay. I nogle perioder. Fysisk. Hvor at min bror, som var på efterskole, han fik et opkald af min stedfar, der sagde, John, du bliver simpelthen nødt til at komme hjem nu. Din mor og din søster, jeg tror, de er ved at slå hinanden ihjel. Altså, vi kunne slet ikke sammen, og det har nok noget at gøre med, at hun kommer fra Mozambique, hvor der er nogle andre, nogle andre forhold for teenager. Altså, de går jo ikke bare ud og drikker og ryger smøger og er ud til den lyse morgen. Altså, det kunne hun jo ikke forholde sig til. Så hun prøvede at lave nogle retningslinjer for mig, og det kunne jeg ikke forholde mig til selv. Så derfor blev vi meget uvenner. Ja, jeg tænker da også, det må være vildt svært, når den oplevelse, du har af ungdom, ja, ligesom at de ikke har en delt oplevelse. Nej, lige præcis. Det er jo svært at forklare en sådan mor, det er altså ret normalt. Ja, men jeg tror også, det var, altså jeg tror, det havde været godt, hvis jeg var blevet stoppet lidt i det, fordi jeg var nogle steder, jeg ikke skulle være. Jeg var jo sammen med nogen, der var lidt ældre end mig, så jeg prøvede jo også som 16-17 år, jeg sidde i en rockerborg. Altså, okay. Hvor jeg tænker, så ja, kunne jeg nu have siddet der. Altså, der kunne det godt have været godt, at min mor lige havde sagt, du skal hjem nu. Ikke? Ja. Altså, 20% mindre, bare måske havde kunne gøre det. Ikke? Ja. Så jeg var bare meget rebelsk som teenager, og følte jo, at jeg vidste, hvem jeg var, og hvad jeg kunne. Og jeg var jo voksen. Og alle de her ting, ikke? Så jeg kunne jo godt tage en beslutning selv. Men der tror jeg så også, den ligger i, at altså, jeg tror mig og min bror har skulle være voksne, nu siger det gåseøjne, i en tidlig alder, fordi min far, han var ude, altså han var jo i Mozambique og alle mulige andre steder, så min mor var jo alene med os i Danmark. Og hun kunne jo ikke sproget så godt, så min bror, han blev hurtig hendes tolk, hvis man kan sige det på den måde. Og i en tidlig alder måtte det være med til forældresamtalerne og sådan noget, fordi hun jo ikke 100% kunne forstå det. Så jeg tror, vi fik meget ansvar i en meget tidlig alder, og det gjorde sikkert også, at jeg troede, at jeg var pissevoksen som 13-årig. Ikke? Jo, og at du har styr på dit eget liv, og du kan godt tage de rigtige beslutninger. Lige præcis, og det skulle min mor jo ikke komme og sige, at jeg ikke kunne. Ikke? Altså, så ja, så der var jo meget... ja, der var meget, meget splid i mit eget liv der, at lige finde ud af mig selv. Og det føler jeg ligesom, at jeg fandt ud af, da jeg blev de der 20 år. At sådan, ja, vi har det alle sammen hårdt, og der er alle arbejder med noget. Så der synes jeg ligesom, at jeg blev stolt over, at jeg kunne udvikle mig til det voksne menneske, jeg egentlig havde lyst til at være. Ja. Det er i hvert fald, ja, det tror jeg, det er det, jeg er mest stolt af. At du har hanket op i dig selv, ikke? Jo. Og måske også, fordi du kan have det sådan, jeg ved ikke, om du har prøvet det lige frem konkret, men jeg forestiller mig, at du næsten har sådan to parallelle spor i din hjerne, og det ene er det liv, du har taget, og så der er måske også forestilling om, hvordan det havde set ud, hvis du ikke havde gjort mig, eller taget mig sammen måske, ja, ikke? Jo. Jo, fordi jeg kan godt mærke mig selv med min rowdy side en gang imellem. Du ved, når jeg er ude og har drukket lidt for meget, ja, så kan jeg jo godt mærke, at der er den her lidt vilde type, som prøver at komme tilbage igen måske. Og der kan jeg jo godt mærke, at jeg er blevet god til at stoppe mig selv, mens lejen er god, ikke? Så jo. Ja, jeg har helt klart ændret mig gevaldigt på kort tid, vil jeg sige. Mm-hmm. Og er dit forhold til din mor så også blevet nemmere nu? Det er blevet faktisk rigtig godt. Tit over hos hende og sidder lige og hygger og drikker en kop kaffe, og hun drikker en kop te. Og vi snakker faktisk ud om tingene, og vi nåede faktisk til et punkt, hvor at hun undskyldte for alt, hvad hun havde gjort, og wow, jeg undskyldte for alt, hvad jeg havde gjort, så vi ligesom kom over den barriere og ligesom kunne komme videre derfra. Og jeg kan jo godt forstå min mor i dag på alle punkter. Ja, det er lidt, så når man bliver ældre, så ser man det også lidt gennem sådan en anden linse. Ikke som altså forældres øjne, kan man da godt sige, nej, ja, skal du skulle aldrig have startet med at ryge smøger, fordi se, nu står du her og kæmper med at stoppe, ikke? Eller jo, et eller andet i den retning. Så ja, Hun skal ikke være ked af at have været den mor, hun var. Hun var en god en. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har været lykkelig? Ja, der er jo mange, kan man sige. Men det var heldigt. Ja, det vil jeg sige. Der er meget at vælge mellem. Det er der nemlig, men altså et sted, hvor jeg har været allermest lykkelig, det var nok, da jeg blev gudmor for første gang. Okay. Altså simpelthen den lykke af at sidde med den her lille væsen, der lige er kommet til verdenen. Og vide, at altså nu ved jeg godt, at gudmor ikke måske betyder det samme i dag, som det gjorde for 20 år siden. Men altså jeg føler jo ligesom, at lige så snart jeg havde hende i hænderne, så var jeg sådan, okay, jeg har et ansvar for dig. Og jeg skal guide dig igennem et liv. Og det er jeg så klar på, og det glæder jeg mig mega meget til. Kan du huske, at du fik at vide eller blev spurgt, om du ville være gudmor? Ja, det kan jeg godt. Mm. Prøv at fortælle om det øjeblik. Jamen, jeg sidder faktisk hjemme hos min mor. Og så kommer min kusine forbi, og hun har været gravid i et stykke tid efterhånden. Mm. Og så sidder vi sådan lidt og snakker, og så spørger hun mig så, hvor troende jeg er. Og så, altså min mor, hun er meget troende, meget kristen. Så det har jeg levet med hele mit liv, og kender godt til mange af tingene inden for kristendommen. Men jeg er måske lidt mere selv end ateist, kan man sige. Mm. Så jeg var sådan lidt, altså jeg sagde bare til hende, altså, ja, du ved jo godt, jeg ikke er troende, men jeg er meget spirituel, og kan godt være sådan lidt buddhistisk på nogle punkter, ikke? Og så kigger hun på mig og sagde, det er også fint nok, fordi har du lyst til at være gudmor? Og jeg tror bare, jeg stod sådan helt ivrig i kroppen og klappede i hænderne, og var sådan, selvfølgelig vil jeg være gudmor. Ja. Altså sådan, jeg har ventet hele dagen på, at du spurgte. Ja, sådan, hvem skulle sige nej? Ja, og hvorfor ikke mig af alle mennesker? Så jeg blev mega glad, men sådan, når jeg bliver glad, så bliver jeg også lidt flov, eller sådan, så bliver lidt for lejent. Så jeg blev sådan helt, okay, nå, ej, nu skal jeg lige. Så begyndte jeg også at føle, at jeg skulle tage mig sammen med mit liv, ikke, og lige vise, hvad for en gudmor jeg kan være, ikke? Mm. Så ja, det gjorde mig mega glad. Og det er jo også virkelig spændt. En ære at blive spurgt, ikke? Nu ved jeg ikke, hvor stor en familie. Jeg har ikke så stor en familie. Men alligevel, ikke? Det er det. Jeg har 5 søstre, så Det er også sådan lidt, hvem bliver valgt, ikke? Jo, altså sådan, det er jo lidt som om, der er nogen, der peger på dig og siger, jeg ser noget i dig. Og også, nu har ingen af os prøvet det endnu. Nej. Men jeg forestiller mig, altså det fortæller folk altid om, at den form for kærlighed, de føler mod deres barn, er en form for kærlighed, ingen af os kan forestille os. Ikke? Så det er jo verdens største kærlighedserklæring. Det er det virkelig. At de har tillid til, at det er dig, der skal varetage det her barn, hvis noget går galt. Lige præcis. Meget stolt af det. Mm-hmm. Så det var lykke? Det var ren og skær lykke. Og hvad så med det, den anden ende af spektrummet? Var der lige så mange øjeblikke at vælge mellem af sorg? Ja, det var der i hvert fald også. Okay. Altså, der havde jeg nemlig også 2 ting, jeg tænkte over, men jeg betyder lidt til den anden, simpelthen. Vi har meget tid, så du må også gerne fortælle om det. Ja, altså, jeg havde lidt både noget altså med mine bedsteforældre, og miste dem er jo altid svært, fordi ens bedsteforældre er jo noget, man har tæt. Eller alle kender over at have en bedsteforældre, og hvordan forholdet til dem er. Men jeg har et andet scenarie, jeg faktisk husker tydeligt, hvor at der mærkede jeg i hvert fald den der sorg for noget andet, der ikke egentlig betød så meget for dig. Jeg var på dyrekoloni, og det gjorde jeg tit, da jeg var barn. Okay. Og hvor gammel er du her? Ja, jeg tror, jeg er 7-8 år. Mm-hmm. Noget i den retning. Og hvad er dyrekoloni? Jamen, det er ligesom om sommeren, så har man de der skolekolonier, man kan melde sig til. Og så har man så en dyrekoloni, hvor man kommer ned på en gård, og så har man heste og køer og geder og grise. Og ja, kan gå rundt og ride og gå rundt og fodre dyrene og ja, bare være sammen med en masse. Og det var bare fedt for dig, eller hvad? Elskede dyr, så det var det fedeste. Og vi gik så på den her mark, mig og mine veninder, og lige pludselig kunne jeg høre noget, der piv. Og så kigger jeg ned, og så finder vi så den her musseunge. Og vi står sådan lidt op, åh nej, men hvad nu hvis den sådan, du ved, moren er lige i nærheden, så prøver lidt at gå væk fra dem, og eller fra den, og ligesom lige se, om der sker et eller andet, men der sker ikke rigtig noget, og så tager vi den så, og putter den ned i en lille, jeg havde sådan en lille kagedåse. Okay. Så putter vi noget halm ned i, og lod den ligesom blive der, men den skal jo have noget mad, og vi gik jo ind i køkkenet og tog noget sødmælk. Men altså, så I allerede her har I ligesom den her igen en ansvarsfølelse på en eller anden måde. Altså, I kunne ikke bare gå videre. Nej. Så vi prøver jo, altså, men vi bliver sådan lidt enige om, at den kan jo ikke overleve på komælk eller sådan. Det vidste vi jo ikke, om den kunne eller ej. Men man gør sit bedste, men der skulle nok lidt mere noget andet til. Og jeg tror, vi snakkede med en af pædagogerne om, at vi havde fundet den musseunge, og de sagde, altså, læg den ud i naturen igen. Altså, det er livets gang, du ved. Og vi var bare sådan, ah, nej. Men det blev vi så enige om, at det blev vi lidt nødt til, men vi synes også bare, at det var så hårdt at bare lade den, så bare lægge den der, og så bare gå. Ja, så når man ved, at den kunne have en chance, altså, ikke? Altså, man hører den pive. Yeah. Det vel, jeg har aldrig hørt en mus pive, men jamen, det er meget sødt og meget småt. Ja. Men det ender simpelthen med, at vi, altså det synes jeg også er ret vildt, at vi simpelthen beslutter os for det som sådan 8-årige piger, at det, vi aflever den simpelthen. Okay. Ja. Selvtægt på en eller anden måde. Fuldstændig. Også meget vildt, at vi lige kom derhen til. Okay. Og er det sådan noget med lige, så sidder man og konfererer lige, yes, og okay, vi må lægge en plan. Pædagogerne faktisk siger, det her, det har vi det godt med. Ja. Kan du, og så kommer I frem til, kan du huske, hvem der foreslår det? Jeg tror faktisk, det var min ældste veninde, Emilie, der sagde det. Altså hun var bare sådan, det er bare bedst for den, hvis den bare slutbrudt, ikke mere-agtigt. Og så blev vi sådan, okay, ja, men det skal vi gøre, og så puha, jamen, hvem tager teten? Altså sådan, ja, du ved. Ja. Det var der jo ikke rigtig nogen, der havde lyst til, så var der bare en til sidst, fordi vi havde stået og diskuteret så lang tid om det, bare sådan, giv mig den sten. Og så tog hun den bare og sagde 1, 2, 3, og så hakkede hun den bare ned, og så stod jeg jo bare og begyndte at tude brøl. Simpelthen. Kunne man høre det? Heldigvis ikke. Okay. Man kunne høre stenen, men man kunne heldigvis ikke høre, hvad der skete med den. Men ja, jeg begyndte simpelthen at græde. Simpelthen fordi jeg synes, det var ærgerligt, at den ikke fik en chance. Og så kan jeg huske, at nogle af de andre var sådan, ej, videre, altså sådan, du ved, den har det godt nu, eller sådan, bedre nu, end at den lider og sådan noget. Men jeg var sådan, bare lad mig være, jeg vil faktisk gerne lige sidde alene. Og så sad jeg bare lige i et par minutter og lige sørgede over den her stakkels musseunge. Ja. Og det er sådan et meget sørgmodigt minde, jeg egentlig har, synes jeg. Mest fordi det handlede om en mus, ikke? Så tænker man, åh, det er jo bare en mus. Men, ja, men altså, jeg elsker dyr, og jeg synes, alle skal have en chance. Ja, det lyder også, som om det er faktisk mere det handler om for dig. Altså, det uretfærdige i det, eller det meningsløse, ikke? Lige præcis. At det er en hjælpeløs lille unge. Altså. Man kunne jo aldrig vide, hvad der ville ske, hvis vi måske havde sat den fri. Det kunne jo være, at moren kom tilbage, eller et eller andet, ikke? Fortryder du, at I nakkede den med en sten? Altså. Måske lidt. Altså måske egentlig bare lade naturen tage den, ikke? Altså, sådan, altså enten overlede den, eller også, så kom der måske et rovdyr og tog den, ikke? Altså, det måske var det lidt mere, det synes jeg også er okay at gøre, når man er 8 år gammel, men måske var det lidt mere for jeres egen samvittighed i virkeligheden. Yeah. I kunne nok ikke bære tanken om, at den måske bare blev efterladt, så det var nemmere for jer, hvis den bare. Ja, det tror jeg i hvert fald. Ej, hvor vildt. Tænk, I gjorde det. Ja. Det tror jeg, det havde jeg aldrig gjort, tror jeg, som 8-årig. Det var jeg alt for skræmt til. Ja, men jeg synes også, hun var eddermage med sej, hende der var to tæten. Altså, det var i hvert fald ikke dig, der gjorde det. Nej, det, jeg havde aldrig fået det gjort, tror jeg. Jeg har nok siddet og grædt i 3 timer og stået og nej, jeg kan ikke. Ej, den værste sommerkoloni, Eva. Ja, det må man faktisk sige. Der skete mange ting. Jeg trådte også på en gedelort i bare tæer. Ej! Okay. Det var en meget god tur. Ja. Men det var simpelthen sorg. Altså, og selvom det er på et mikroplan. Ja, det var det. Og der fandt jeg måske ud af, hvor følsom jeg egentlig er. Mm. Så ja. I starten af afsnittet, Claudia, der siger du, at der er mange ting, der vil inkluderes i den her montage, du skulle se. Mm-hmm. Passere revy for dine øjne, når du skal dø, hvis det var nu, du skulle det. Du sagde også, at der måske også var nogle fortrydelser i virkeligheden. Ja. Yeah. Udover muligvis at kunne fortryde at have aflivet den museunge dengang på feriekolonien. Hvad er ellers noget, du vil ligge og fortryde på dit dødsleje i dag? Altså jeg vil i hvert fald en ting, det er uddannelsen. Den fortryder jeg godt nok. Er det rigtigt? Det gør jeg. Det er mest hårdt at høre fra en, der lige er blevet færdig. Altså jeg tror mest af alt, fordi at jeg har sgu en hjerne, der kan noget. Eller har noget godt indeni. Det ville jeg ønske, at jeg havde udnyttet lidt mere. Altså du tænker på, at jamen have klaret det bedre i folkeskolen, kommet nemmere ind i gymnasiet. Det tog mig jo 3 år at komme på gymnasiet, fordi første gang så var jeg ikke forberedt, skulle jeg til at sige. Jeg var ikke egnet til gymnasiet på grund af de karakterer, jeg havde. Og så kæmpede jeg, sådan synes jeg bare, jeg begyndte at kæmpe meget med 10. klasse, og prøvede ligesom at komme ind i gymnasiet, men jeg havde mistet så meget. Så altså det der med at kæmpe som voksen med nogle ting, du bare burde kunne, kan jeg godt mærke, havde været fedt, hvis jeg havde taget dig med dengang. Ja. Altså at du havde ønsket, at du havde hanket lidt mere op i dig selv, yeah, måske skolemæssigt. Ja, yeah, altså jeg fandt jo ud af, at jeg faktisk synes, matematik er pisse spændende, ja, når man forstår det. Ja. Men når du ikke forstår det, så er det jo helt lige meget, ikke? Men også hvor meget jeg egentlig bruger det, og ja. Altså, og den er lidt svær ligesom at gøre op for, ikke? Jo. Det er lidt som om, når du er voksen, hvis du synes, matematik er spændende, jamen så skal du vælge det på universitetet, og så er det et helt andet. Andet spektre, og ikke? Så har man endnu mere stress, fordi så skal man virkelig ned til det der, ja, børnehavesniveau. Ikke? Ja, lige præcis, men det er lidt uforpligtende i folkeskolen, for så kan du bare tage til det et par gange om ugen og udfordre det. Ja. Men altså, det er jo så bare sådan noget, jeg skulle have gjort for mig selv, ikke? Men altså, jeg tror, jeg fortryder nok sådan meget, at jeg ikke kunne have været en bedre datter, da jeg var yngre, og ikke kunne være en bedre søster. Det er noget, jeg måske har kæmpet, men i hvert fald arbejdet meget på, fordi at jeg har været flov over det. Så ja, altså det fortryder jeg rigtig meget. Jeg synes altid, jeg har været god til at være en god veninde. Så der er ikke så meget, jeg fortryder der. Det er mere i familielagene, yeah, i virkeligheden. Yeah, jeg tænker da også, det handler lidt om, at hvis nu du havde haft en kernefamilie, og pengene bare tikkede ind på kontoen hver måned, og alt, altså, og der var ingen problemer, og alt kørte, ja, så kunne du måske i højere grad tilgive dig selv for at have været en, i gås og en byrde. Ja. For det har de godt kunne rumme. Men jeg ved da med mig selv, at netop fordi der har været noget kaos på hjemmefronten, lige præcis, så ved man bare, eller så skal man lige sluge den der tanke om, jeg har bidraget til det. Lige præcis. Jeg har lænet mig op af nogen, der ikke engang kunne stå på sine egne 2 ben. Ikke? Lige præcis, og de har stået på de 2 ben for dig, ikke? Altså, så man må. Så ja, og det er også det, for jeg føler, det allermest er gået ud over min familie, ikke? Altså, fordi på en eller anden måde, så har jeg bare altid været den bedste person udad til, men ikke over for dem, jeg har nært, ikke? Så ja, det er helt klart en stor fortrydelse, jeg har. Men jeg er glad for, at jeg kan vende det tilbage nu. Fordi jeg føler, at jeg egentlig har det bedste forhold, jeg kan have til min familie nu, i hvert fald min far, min mor og min bror. Og du taler med din far, altså? Ja, altså jeg vil sige, mig og min far, vi har faktisk altid, altså jeg har altid været fars datter. Og jeg minder nok også rigtig meget om ham, det er der mange, der siger. Mm-hmm. Og han er jo også anderledes fra min mor, ikke? Altså han er en gammel københavnsk mand, som ja, børs nu lige jorden af dig selv og kom videre i livet, og du ved ikke, og tage det med i grænsalt, og alt skal nok gå, og der er ikke noget at være ked af det i livet. Og ja, ja. Og ja, så han har jo altid været den lidt nemmere at snakke med, men han har jo så bare heller ikke altid været der, fordi at så har han været i Mozambique, så har han været i Sudan, så har han været alle mulige steder, så han har jo ikke været der så meget i de tider, hvor jeg måske har haft det sværest. Der har jeg jo skulle kæmpe med min mor, og så måtte ringe til ham, men det var så ikke altid, man kunne få fat på ham og alle de ting, så sådan, ja, vi havde det tætteste forhold, og det altså i dag, jeg tager jo næsten over til ham hver dag. Så vi hænger rigtig meget ud. Mig og min far har det rigtig godt. Så ja. Men du får jo også sagt, at du jo også er bevidst om, at der blev placeret rigtig meget ansvar, ja, på dine lidt for små skuldre måske i virkeligheden. Altså, så selvom du kan fortryde de her ting, er der så ikke også en snært af dig selv i hvert fald, der godt kan tilgive, eller i hvert fald også sympati med dit tidligere jeg. Altså, du kan vel godt også se grunden til, at du blev sådan, som jeg som gjorde. Du var, ikke? Jo. Altså. Jo, altså det er noget, jeg helt klart har grublet rigtig lang tid over. Men jeg tror bare, fordi jeg har været så selvindsigtstypen, siden jeg var helt lille, så det har næret mig på en eller anden måde, at jeg ikke har kunne se det. Men jo, altså jeg prøver hele tiden at banke det ind i mit hoved, men jeg er bare meget sådan, du burde have kunne se det dengang. Eller du burde kunne... Ja, yeah. Man kan jo altid sidde og tænke tilbage på, hvad man kunne have gjort bedre. Og jo, jeg kan sagtens se, at jeg var bare et lille barn. Og ja, som sagt, jeg havde for meget ansvar nok til, at jeg måske kunne bygge på nogle af de små ting, der nærede mig, ikke, og blive bedre til det. Så det tog sin tid, og jeg blev nok lidt senere hen sådan mere bevidst omkring, hvad jeg havde lavet, ikke? Men jo, jeg tror bare... Så nu så tror jeg bare, jeg er kommet dertil, hvor at vi var alle sammen skøre i bolden. Ja. Så der er ikke noget med, hvem har gjort det mest eller mindre. Nu handler det ikke om skyld mere. Nej, det handler måske mere om, at jeg skal have bearbejdet noget, som har siddet i klemme i lang tid. Og det måske bare finde de rigtige redskaber til at komme videre derfra. Ja, og så tror jeg bare, jeg har haft brug for at snakke med min familie om det. Så det kommer ud på bordet, og de kan måske forklare nogle ting, hvor jeg tænker, nå, sådan havde jeg egentlig ikke selv tænkt over det, ikke? Altså for eksempel, jeg fik snakket med min far om, da min mors og fars skilsmisse, at den kom ret pludseligt for mig. Jeg vidste først, at de blev skilt. Okay. At de skulle skilles. Og det er jo på en eller anden måde, det har jeg tænkt meget over i mit liv i mange planer, ja, her de sidste par uger, at, og det er jo ikke fordi, det er en konkurrence, og hvad der er hårdest, og det kan man slet ikke kvantificere, men oftest med sådan noget, så er det jo bare i hvert fald også en chokproces, når noget lige kommer præcis ud af det blå. Altså hvis en slår op med dig ud af det blå, ikke? Lige hvis nogen bliver skilt ud af det blå. Ja. Altså hvis nogen dør, uden at have haft sygdomsforløbet. Sygdom, ja. Ikke? Lige præcis. Så det var... Ja, jeg blev hentet af min bror, sad i skolen, så banker han på og siger, Claudia, vi skal til en advokat. Og jeg tænker bare, nå, okay, og jeg har været 11 år på det tidspunkt. Så går jeg ud med min bror, og så siger han, jamen far og mor skal skilles. Det er din bror, der fortæller dig? Det er simpelthen min bror, der fortæller mig. Og jeg bliver jo sådan helt, nå, igen der, hvor man kan se, at han har haft meget ansvar. Ja. Også over for mig, ikke? Ja. Så han tager mig med over til retten, hvor vi nu skal være. Og lige pludselig sidder jeg i retten og bliver spurgt om alle mulige ting, jeg ikke ved, hvad jeg skal svare på. Og, nej, selvfølgelig ikke. Og du ved, jeg tror, det ender med, at dommeren, hun tager mig og min bror ud, for ligesom at stille os nogle spørgsmål omkring min far og min mor, hvordan vi har det med dem, men uden at vi har for stort et pres fra alle dem, der sidder inde i retten. Ikke? Ja, ja, og ordet fanger, ligesom når man siger noget i retten. Lige præcis. Så vi sidder så der med min advokat og dommeren, tror jeg. Og hun begynder over at sidde og spørge om, hvordan har du det med din mor, og har du det godt med hende, og hvordan har du det med din far? Og jeg er bare simpelthen så chokeret, at jeg sagde ikke noget. simpel. Jeg var bare sådan, nej, min far er god, og min mor er god, og jeg blev sådan næsten fornærmet over, at hun overhovedet spurgte, fordi at, hvad er det, du, hvad vil du have ud af mig, ikke? Jeg var jo slet ikke med på det. Og det var bare sådan, den dag gik. Og så, du ved, efter retten, så gik jeg med min, jeg gik med min mor. Og man kan jo se, de var lidt sure på hinanden og gik hver til sit, og så var det ligesom det. Og så lige pludselig var jeg her i en anden lejlighed. Og min far havde jo så, han beholdt den gamle lejlighed, ikke? Men, så du ved, der er jo nogle ting, som jeg sådan, okay, det har jeg jo skal arbejde med som voksen også, fordi at det er jo noget, jeg ikke har kunne bearbejde som 11-årig. Så har jeg jo bare tænkt, ja, skide værd med det, og så som 12-årig begyndte jeg at ryge has og drikke og sådan noget, og så har jeg sikkert glemt det endnu mere, ikke? Jo, jo. Og så har der været andre problemer, sådan, ikke? Og det er jo også en af de ting, hvor du kan kun gøre så og så meget arbejde alene. Altså, en stor del af det, der gør healingsprocessen nemmere, det er jo netop også at få den anden vinkel på, ikke? Altså, og på en eller anden måde stille sine forældre til ansvar, ikke? Lige altså, præcis. Hvorfor fanden gjorde I det sådan her? Lige præcis. Og det sagde jeg nemlig til min far faktisk for nogle måneder siden, hvor jeg lige var sådan, far, altså, gør mig faktisk mega ked af det nogle gange, fordi at, hvad fanden skete der? Og han var bare sådan, og det synes jeg faktisk, han kom med et rigtig godt svar, og det var simpelthen bare, Claudia, det var ikke din mors skyld, og det var ikke din fars skyld. Det gik bare ikke, og din mor, hun var simpelthen så uheldig, at hun havde en advokat, der ville presse alt ud af os. Så hun havde bare sådan, hun snakkede godt dansk, så han tog bare hele teten og begyndte at sige, jamen, du skal have børnene fuldtid, altså, min far, han skulle slet ikke have noget, og virkelig startede en krig, som min mor faktisk slet ikke heller ville være med til. Altså sådan, så det hele blev sådan en meget kaotisk en, og han var bare sådan, du skal ikke være ked af det over det, altså din mor og jeg, vi elsker stadig hinanden, og det er jo også en ting, jeg tror, jeg har kunnet bearbejde den dag i dag, det er jo, at jeg kan sidde, altså til min fødselsdag, så inviterer jeg dem på brunch, sidder jeg sammen med min mor og min far og min bror, og hygger, og så er der ikke mere i det, altså der er ikke noget drama, og alt er godt, og vi er venner, ikke? Så vi er kommet videre, og jeg har fået snakket ud om det, ikke? Altså, og det kan jeg bare mærke, at det begynder stille og roligt at komme nogle ting, jeg graver op og sætter på bordet, og lægger mine forældre til ansvar for det. Jo. Altså, og så får jeg et bedre svar på det, og kan bearbejde lidt mere. Ikke? Så ja, der er mange ting der, man lige kan... Der er mange ting, man kan grave i der. Lige præcis. Men nu går vi lidt videre. Ja. Med mange fortrydelser i bagagen og lige så mange sorgfulde øjeblikke at vælge imellem som lykkelige, Claudia, hvis du virkelig skulle dø i dag, har du så været tilfreds med dit liv? Ja, altså jeg vil jo sige, jeg har godt nok set, oplevet mange ting i forhold til, hvad jeg måske hører, nogle andre har i den alder. Og så tror jeg egentlig også bare, at jeg er meget indstillet på, at døde jeg i morgen, jamen så har jeg levet mit liv så godt, som jeg kunne, ud med den erfaring, jeg nu har, og med det bagage, jeg nu har, og de redskaber, jeg har. Men man kunne jo altid ønske på, at man havde opnået lidt mere, ikke? Men jeg vil helt klart ikke fortryde mit liv. Det har jo 100% kun gjort mig til den person, jeg er i dag. Så man kan sige, der er sikkert nogle ting, man godt kan fortryde, men i sidste ende, så... Du gjorde dit bedste. Jeg gjorde mit bedste, og det har jo sikkert også kun gjort mig stærkere på nogle punkter, ikke? Så jeg er meget tilfreds med mig selv, og at hvis jeg døde i morgen. Okay. Ja. Yeah. Nu skal jeg så lige prøve at sammenkoge de her 29 år. Ja. Yeah. No biggie. Det prøver jeg lige at bruge 10 minutter på, Claudia, og så tager jeg til weekend, når din nekrolog er færdig. Det lyder så fint. På med gamersættet. Yes. Og skrue lidt ned for Harry Styles. Claudia, jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget det egentlig betyder for dig, altså dit eftermæle og det, du efterlader dig, når du ikke er her længere. Altså, om 10 år, så vil jeg nok gerne kunne efterlade noget. Men altså, jeg føler, jeg har lang vej endnu. Der er mange ting, jeg skal have opnået. Så, altså, det kan jo ikke lyde bedre, end det gør nu, tænker jeg. Nu kan vi jo lige starte med at høre, hvordan det vil lyde, din nekrolog, hvis du skulle dø i morgen. Claudia, har du lyst til at læse den op, eller skal jeg gøre det? Du må meget gerne læse den op. Tænkte jeg nok, det ville sige. Okay. Er du klar? Ja. Claudia er i dag afgået ved døden. Claudias barndomsminder bød ikke på faste lavnsboller og et hop i grå vandpytter, som så mange andres. De indebar scener fra Mozambique med en trykkende varme og jagten på store firben i den vilde natur med sin bror. Da Claudia og hendes familie endelig kom til Danmark, fik hun heller ikke de traditionelle minder om en lykkelig familie samlet om juletræet. I stedet blev det til hashtåger, kampe med sin mor og ikke bare en skilsmisse, men også en retssal. Voksen ansvar på børneskuldre. Og selvom Claudia godt forstod sine grunde til at skære ud, var det svært ikke at lade sig nage af hendes tidligere jeg. Hendes opførsel som ung kunne stadig gnave i hende som en sten i skoen. Claudia var dum nok til at tage vilde beslutninger, at tage til fest i en rockerborg som 16-årig og pjekke fra matematiktimen for at ryge. Men Claudia var også klog nok til at flove sig over de valg, da hun blev ældre og visere. På et tidspunkt gik det op for hende, at en dyster fortid kan bruges som en forklaring, men aldrig som en undskyldning. Så hun blev bedre. Og så handlede det ikke længere for Claudia om at placere skyld. Det handlede om at hele. Og Claudia var så stolt af, hvor langt hun var nået i den proces. Stolt af, hvor stærk modvinden havde gjort hende. Claudia var frygtløs. Hun var power, og hun var kompromisløst sig selv. Hun var vild, måske for vild, men Claudia ville altid hellere være for meget end for lidt, for så var der i det mindste nok til alle. Claudia ville have alle med i lejen, og hun var god ved andre, og som en rigtig Disney-prinsesse passede hun ikke bare på andre mennesker, men også på alle de dyr og musseunger, hun fandt på sin vej. Claudia grinte, græd, elskede og levede, og vigtigst af alt gjorde hun sit bedste. Og selvom hendes familie mod enden stadig ikke lignede andre danske kernefamilier med fødselsdagsboller og flag, så kunne de stadig sidde om et bord sammen til en fødselsdagsbrunch på deres helt egen, perfekte, uperfekte måde. Og det var nok for Claudia. Det lyder smukt. Jeg kunne se ud i øjenkrogen, du havde nikket lidt løbende. Jamen, jeg synes, det var meget flot skrevet, og egentlig på en fed måde at høre, hvem man var. Ja. Eller er. Ja. Ja, det fik du sagt tidligere. Jeg ved ikke, om det var lige efter, vi slukkede måske, men det her med, man kan også lige have brug for at se sig selv igennem andres øjne. Ja, og jeg synes faktisk, det var meget, meget godt beskrevet. Ja. Den kunne jeg godt lide. Så selvom du siger, at det nok ville være mere imponerende, hvis du døde om 10 år, ikke i dag. Vil du så stadig kunne stille dig tilfreds med, at det var det her, der skulle stå, hvis det nu var? Ja, det, altså jeg ville tænke, det var sgu en meget flot tale omkring mig. Mm. Og netop beskriver mig faktisk ret godt på, hvordan jeg netop er meget kampklar, men ja, med et smil på læben. Ikke? Det, ja, jeg synes faktisk, det var rigtig godt beskrevet af mig. Du sidder ikke og tænker, ej, der er sgu noget, der mangler. Nej. Af de ting, der har. Ja, nej, jeg synes faktisk, du fik fanget det, jeg selv lagde mest vægt på, kan man sige. Snakker vi jo om mange ting, ikke? Men ja, jeg tror i hvert fald, min familie ville også blive glad for at høre den. Jamen, så kan du jo sende dem afsnittet, og så kan de jo fortælle, om de er enige, om de også synes, at det er sådan, de ser dig. Det var i hvert fald det, jeg så i dag, Claudia. Tak for at lade mig kigge på dig og tage et blik på dit liv, og tak for at lukke os ind i det. Jamen selv tak, fordi jeg måtte være med. Det var en sjov oplevelse. Mm-hmm. Så jeg skulle lige så sige, vi håber ikke, nej, at der nej, sker nej, noget. Nej, nej, nej. Det er en smuk dag i dag, for en gang skyld skinner solen. Det skal du da ud i at nyde. Life. Og tænke over mig selv. Ja, det gør man altid, når vi går herfra. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.